İklim İçin programında merhabalar herkese. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yüce Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Buce Zeka'ya da çok teşekkür ederek başlayalım. Evet, bugünün önemli konusu herhalde bu Akbelen meselesi üzerinde biraz durmakta yarar var. 500. nöbet günü. Muhalefet İkizköylülerin mücadelesi bizim mücadelemizdir demiş Yeşil Gazete'de bir kapsamlı haber yer almış. Bütün muhalefet partileri Cumhuriyet Halk Partisi, EMEP, HDP, Sol Parti, TKP, TİP ve Yeşil Sol Parti'den Bodrum'da ortak bir açıklama yapıyorlar Akbelen Ormanı için ve 500 gün olmuş, 1,5 seneye varıyor. Bölgedeki parti temsilcilerinin alanda olacaklarını duyurmuşlar. İktidara yüklenilen açıklamada da orman arazilerinin maden ocakları için ihale edilişine, kıyıların işgal edilmesine, işte tarihi, doğal ve kültürel sit alanlarının satılışına ilişkin eleştiriler de yöneltilmiş. Muhalefet böyle bir durumda o coğrafyada yağma, talan, rant, yolsuzluk el ele kol kola gezmez mi diye soruyor. Önemli bir mesele bu Akbelen meselesi. Yangınlardan da bahsetmek herhalde akla geliyor değil mi? Nedir durumlar? Şu açıdan çok önemli Ömer abi. Şimdi orada YK Enerji kömür madenini genişletmeyi arzu ediyor ve bunun için ormanı yok, ormanın önemli bir bölümünü kullanıp orayı yok edecek. En son buna işte Bodrum Belediyesi de dava açtı, müdahil oldu ama esas önemi şu, yani biz Türkiye'nin vereceği karar bu anlamda önemli. Bir yandan hem fosil yakıt kullanıp hem ormanı yok eden, yani sembolik olarak aslında iklim kriziyle ilgili çok kilit iki tane şeyi teşebbüs eden bir firma var bir tarafta. Öbür tarafta da işte bir takım yasalar ve doğa savunucuları var. Aslında bir şey o dava olmaktan çok öte anlamı önemli davanın. Hani çünkü karar vermiş bir Türkiye orada gerçekten iklimi mi savunacak yoksa kömürü mü savunacak? Akbelen ormanlarını burada kurban mı edecek? Yoksa oradaki insanların yaşamını ve ormanı mı koruyacak? Verilecek bu karar aslında Türkiye'nin safını, iklim kriziyle mücadelede safını belirlemesinde önemli bir gösterge. Ne kadar ciddi olduğunu bu karara bakıp görmek mümkün olabilecek önümüzdeki dönemde. Bu açıdan son derece önemli. Diğer bölgeler için de ve ileride önümüze çıkacak bu ve benzeri şeyler için de emsal teşkil edecek. Evet, yani Milas'ta iki termik santrale kömür sağlamak amacıyla genişletme çabaları var değil mi? Kömür madeninin İkizköy'deki Evet. Akbelen Ormanı'nı yok etmemesi için bir mücadele var. 500 günü bulmuş durumda mücadele. Aynı zamanda da Bodrum Belediyesi de şimdi bu yeni bir girişimde bulunuyor. Ve açılması istenen bu kömür madeninin Türkiye'nin hatta dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri Bodrum'un susuz kalmasına da sebep olacak bir sonuca yol açması. Ki Bodrum'un son yıllarda yaşadığı en büyük, en ciddi problemlerden bir tanesi budur Ömer abi. Yani su çok ciddi bir sıkıntı. Bundan 2 yıl önce Bodrum'da o su sıkıntısı yaşandığı zaman da gezme şansı bulmuştuk. İnsanlar tarlalarını sulayamadıkları için tarlaları, bağları, bahçeleri kuruyordu. Ama var olan su Bodrum'un kapasitesinin çok çok üstündeki yerleşime işte bu gibi işlere aktarılıyordu. Bu da bölgedeki o hayati öneme sahip suyun kömür için kullanılması anlamına gelecek. Yani hayati olan bir şeyi hayata karşı olan bir şey için feda etmiş olacağız. O da önemli bir gösterge olacak bizim için. Oradaki insanı, doğayı, bağı, bahçeyi ne kadar düşündüğünü yetkililerin. Yani bir tarafa şirketi ve kömürü koyacağız, öbür tarafa hayatta ne varsa onları koyacağız. Bakacağız karar nereden çıkıyorsa bu da bizim samimiyet testimiz olacak biraz gibi. Su da böyle aynı şekilde. Evet, yani bu iki taraflı da bakılabilir meseleye. Yani iki ayrı yönü var. İkisi de birbirinden kötü. Bir tanesi, bir kere kömürün hızla bitirilmesi, kömür çıkarımının işletilmesinin bütün dünyanın olduğu gibi küresel iklim değişikliğinin en büyük, en temel kirleticilerinden birisi, şey kaynağı, yani temel salım kaynaklarından biri karbondioksit ve diğer sera gazları açısından küresel iklim değişikliğine yol açan bir numaralı faktör. Onun hem azaltılması için uluslararası iklim toplantılarında, işte iklim zirvelerinde de sık sık konu ediliyor, deklarasyonlar yayınlanıyor. Fakat bir türlü bitireceğiz lafını da almak mümkün değil. Zaten fosil yakıt lafı bile hiç geçirilemiyor. 27 senelik iklim zirvelerinde bu sonuncusunda da gene kömürün aşamalı olarak bırakılması yolunda bir şey alınmasına rağmen, Türkiye mesela kendi Kopyala yaptığı, yapıştır ama. evet, kopyala yapıştır yapıyorlar, çok doğru. Türkiye'nin de kendisinin bizzat Çevre ve şey Bakanlığından, İklim Değişikliği Bakanlığından, bakanın ağzından COP27'de Şarm El Şeyh'te Mısır'da yaptığı açıklamanın da aslında azaltmaya değil, sera gazlarını artırmaya yönelik bir şey olarak ortaya çıktığı da hesaplandı, açığa kondu. Türkiye bu Bizim anlamda sizce ilk mi? Yani başka ülke artırımdan azaltım diye bir şey var mı başka ben yerde? duymadım, ben artırımdan azaltım diye. Bu Türkiye'ye özgü bir icat da olabilir. Yani belki çok yoksul olan ülkelerde vardır tabii de. Evet, yani Çok yoksul yeterince ülkelerin bakmak. zaten karbon emisyonu yok. Bir de öyle bir durum var. Evet. Yani hakikaten ben de baktım. Türkiye gibi bir taahhüdü olan bir ülke yok. Artırımdan azaltım yapan bir ülkeye denk gelmedim ben de. Evet, bu Bu önemli bir konuda da konu. literatüre bir katkımız oldu. Ve bir Evet. çeşit liderlik yapmış oluyor, değil mi Tabii, Türkiye? Çok dünya lideri Türkiye, evet. aynen. İlginç bir yaklaşım yani, değişik bir yaklaşım ve tabii şeyde büyük bir soru işareti. Yani bu arttırımdan azaltımla nasıl bitireceğiz biz bu işi de çok büyük bir soru işareti tabii. Yoksa o mu bizi bitirecek diye de Onun sorumlu. bizi bitirdiği kesin. Bakın işte su havzasında suyun yönünü değiştirecekmiş. Bu Akbelen ormanlarını yok edecek kömür yatağı yani kömür ocağı. Sunulan raporlara göre, hidrolojik raporlara göre Bodrum'un en hayati ihtiyacı olan suyun yönünü değiştirecekmiş ve Bodrum'un susuz kalmasını sağlayacakmış. Yani daha ne yapsın fosil yakıtlar bizi yok etmek için? Evet, yani İkizköylülerin bu mücadelesi nöbetleşe korumalarına işaret ediyorlar. Doğa mücadelesine değiniyor. Muhalefetin ortak açıklaması da ilginç aslında. Yani önemsiz sayılmaz. 500. gününde nöbetin bölgedeki parti temsilcilerinin alanda olacakları da duyurulmuştu. İşte şey diyorlar, yani coğrafyasının %65'i orman vasfında iken bu coğrafyanın %59'u maden sahası ilan edildi diyor. Bu hakikaten şaşılacak bir şey yani. Olumsuz anlamda bir şaşırma. Kıyıları, koyları, milli parkları, ormanları, hazine arazileri, bütün bunlar imara açılarak parsel parsel satılıyor. Tarihi, doğal ve kültürel sit derecelerinde iktidar eliyle rahatlıkla değişik yapılabiliyor diye de kuvvetli bir eleştiri getirilmiş muhalefet partileri. Bu çok ciddi bir sorun. Birçok ilde Ömer abi ilin %50'sinden fazlası arazi olarak madene tahsis edilmiş iller var. Örneğin işte Aydın %70'e yakın bir kısmı galiba yanlış hatırlamıyorsam. İşte Artvin'in keza gene öyle. Böyle birçok il var. Yani maden sahaları insanların ve geri kalan canlıların yaşadığı sahadan çok çok daha büyük olan illerimiz var artık. maden illeri. Evet, bu tabii yani son derece kötü bir haber olarak nitelememiz mümkün bunu. Ama direniş de ciddi bir şekilde sürüyor. Akbelen özelinde mesela dikkatle izlenecek bir şey, zaten muhalefet partileri de onu söylüyorlar. Yani çadır nöbetindeler. Ve şunu söylemiş bütün bu muhalefetler, İkizköylülerin Akbelen nöbetleşe ortak korumalarına işaret eden mücadelede, yani kolluk güçlerince bir gece yarısı darp edilerek atıldıkları da oldu. Ama yılmadan usanmadan her şart ve koşulda yaşamı savunan İkizköylülerin orman nöbeti 500. gününe ulaştı diyorlar. Mevcut siyasi iktidar kanunlara aykırı yönetmelik ve genelgeler çıkararak enerji şirketinin önünü açmaya çalışıyor. Şirketin hukuksuzca yaptığı orman kesimlerini ve zeytin ağacı sökümlerinin fiili olarak köylüler tarafından durdurulması ve aktivistler tarafından haksız, hukuksuz bir şekilde yargılanıyor demişler. Ve yani üçüncü bir kişi raporuna da değinmişler ki bu direnişin son bir kişi raporuyla kritik bir sürece evrildiğinin farkındayız diyorlar. Tüm bu haksızlığa, hukuksuzluğa rağmen yaşam alanlarını savunmaktan vazgeçmeyen İkizköylülerin mücadelesi bizim de mücadelemizdir diyorlar ve Bodrum'dan bir kez sesleniyoruz. Şimdiye kadar beraberdik. Bundan sonra da birlikte olmaya, dayanışmaya devam edeceğiz diyorlar. Bu yangınlarla da dikkatimize gelen bir bölgede oldu, değil mi? Evet, tam o büyük yangınların çıktığı zamanda, yani içinde çok da fırsatçılık da barındıran bir zamanlamayla hayata geçirilmeye çalışıldı bu yeni maden yatakları. İnsanların ilgisi ve fokusu tamamen o 2 yıl önceki devasa yangınlarla meşgulken, içimiz onunla yanıyorken bir anda ortaya çıktı ve küçücük bir alanda bu işi yürütüp bitireceğini düşünen şirket karşısında tabii ki halkı buldu hızlıca. Orada çünkü orman, zeytincilik halkın yoğun geçim kaynaklarından bir tanesi ve bölgede halkın geleceğini, oradaki yer köylülerin de Bodrum'da yaşayanların da geleceğini ilgilendiren bir nokta. O yüzden muhalefet yükseldi ve bir süredir de gündemimizde direnişle beraber Akbelen Ormanları'nın. Evet, yani çeşitli daha önce Cerattepe'de, Kaz Dağları'nda gördüğümüz çeşitli başarılı, büyük, dirençli ve güçlü mücadelelerin bir diğeri de 500. gününü tamamlamış olan bu Akbelen mücadelesi. Yani 500 gün önce işte Türkiye'nin tarihinde gördüğü en büyük yangınlar oldu, ama Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avustralya'da, yani dünyanın hemen hemen bütün kıtalarında görülen, Sibirya'da, Yakutistan denen bölgede filan akıl almaz derecede büyük yangınların da küresel iklim değişikliği, küresel ısınma ya da ısıtma sonucunda meydana geldiği Türkiye'de vurmuştu. Ama bundan böylesine bir şey çıkarıp bu felaketten ve süre gelmekte olan felaketten gene bir özel çıkara dönük çıkar meselesi kovalamanın trajik bir boyutu da yok değil doğrusu, ama mücadele devam ediyor aslında. Evet, bir ilginç bilgi vereyim Ömer abi. TEMA'nın 2019 yılında hazırladığı maden raporundan bahsediyorum şu anda. Onun içindeki verilerden. Kaç yılı? 2019. 2019. Evet. Üstelik yani bir 3 yıl gibi zaman geçmiş üzerinden ama bu sürekli güncellenen bir rapor onunla beraber. Ama ne kadar güncellenirse güncelsin, o güncelleme maden ruhsatlarının hızına da yetişemiyor öte yandan. O yüzden biraz arkadan geliyor. Çünkü çok bilgi almak da kolay değil bunlarla ilgili maalesef. bu konularla ilgili halka şeffaf da davranılmıyor. Yani nerede ne kadar maden ruhsatı var, bu ruhsatların sahibi kimler, oralardan neler çıkarılacak bilmem ne gibi birçok konu gözlerden uzak bir şekilde ayarlanıyor ve bir anda yerel halk karşısında bir maden şirketini buluyor ama sahibi bile kim belli değil. Karşısında bulunduğu bölgenin yine bekçisi olmuş insanı, işte çalışan olmuş şantiye şefi vesaire. Yani karşısında kendi halkını buluyor, sahibini falan bulmuyor. Ama buna karşılık şöyle rakamlar var. 24 ilde Ömer abi, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Tekirdağ, Kırklareli, Afyon, Karahisar, Kütahya, Uşak, Zonguldak, Bartın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Bayburt, Şırnak, Siirt, Bartman ve Sivas'ta 20 bin maden ruhsatı verilmiş. Evet, 20 bin maden ruhsatı var ve bu illerdeki bazı maden ruhsatları alanları il yüz ölçümünün %50'sinden fazlasını kaplıyor. Yani %70'ini kaplayan iller var maden alanlarını. Bunun insan kulaklarına inanamıyor yani hakikaten. inanılır gibi değil. Bunun anlamı şu: yani biz aslında bu bölgelerde insan yaşasın diye insan yaşamını düşünmüyoruz ya da başka bir canlı yaşamını düşünmüyoruz ya da buradaki bölgedeki doğa bizim için kıymeti yok anlamına geliyor aslında o illerde bu kadar maden ruhsatı verilmiş olmasının. Çünkü bu kadar maden ruhsatı ilin yüz ölçümünden yarısından fazlasını kaplayan maden alanları demek o ilde hakikaten hayatın da o madenlerle beraber yok olması anlamına Evet, geliyor. yalnız insan değil, doğal hayatında. Şimdi Erzincan dedin, o zaman ona da bir değinelim. Yani bu sabahleyin Açık Gazete'de de sözünü etme fırsatı bulduk azıcık. Gene Yeşil Gazete'den bakarak Erzincan'da bu Anagold madencilikle Çalık Holding'in ortağı olduğu, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ortak şirketi Anagold, bir de Çalık Holding, Türkiye'den de çok iyi bilinen bir şirket. Onların ortak olduğu Çöpler altın madeni bu kez de bir işçi eylemiyle gündeme geldi diye bir haber vardı. Yani İliç'teki bu siyanür kazasıyla, kaza diyelim işte, patlaması, sızma diyorlar ama sızma lafı katiyen yeterli gelmiyor çoğu zaman. Bir borudan akmasıyla, siyanürlü solüsyonun orada kullanılan, altın madeninde kullanılan zehirli maddenin, İliç'teki bu alt işvereni Anagold'un çift ay madencilikte çalışan 900 işçi de İsyan bayrağını çekmiş durumdalar. Yani banka promosyon hakkı ödenmiyor. Tepki gösteriyoruz. Bunun sonucunda da tehditler alıyoruz. İşten atılma tehditlerine kadar varan bir süreç diyorlar. Ve yaklaşık 16 kişinin de işten çıkarıldığı da belirtilmiş. Yani ne kadar, ne miktar promosyon alacağız, ne zaman ödenecek hala belli değil. Başka kurum işletmelerle kıyaslandığında bedeller, bize teklif edilenler çok düşük. Bu itirazlar sonucunda birkaç haftadan bu yana en son 3 yıllığına toplam 6.250 lira gibi rakamlar telaffuz edildi. Bunun çok yetersiz olduğunu ve kabul etmemekte kararlıyız dediğimiz üzere de bugünden başlayarak bazı arkadaşlarımızı işten atmaya kalkıştılar diyor. Ve her ne zaman hak arasak işten atılma tehdidiyle karşılaşıyoruz diyorlar. Hep birlikte tüm yasal karşı koymaya iyi haklarını kullanacakları konusunda da kararlı olduklarını mesajını vermişler ve şöyle demişler. Yeşil Gazete'nin haberinden okursak, ayrıca hak ve nesafet ölçülerinde başta promosyon hakkımız olmak üzere nispet, yani denklik demek bu. Başta promosyon hakkımız olmak üzere tüm alacaklarımızın peşini bırakmamakta. Tüm işçiler, ilç halkı ve tüm emek dostlarıyla mücadele etmekte kararlıyız diyorlar. Ve işvereni hakkaniyet ölçüleri içinde görüşerek daha da büyütmeden sorunları çözmeye davet ediyoruz diyorlar. Bu da önemli, çok önemli bir mesele. Çünkü bu daha önce de çeşitli vesilelerle konuşma fırsatı bulmuştuk. Bu Erzincan'da İliç'teki madendeki sızma dedikleri aslında çevreye büyük bir zarar getiren dökülme diyelim. Uluslararası bir boyuta bile varabilir yani. Büyük Hırat'ı da Çünkü onun sonuçlarını hiç bilmiyoruz. Yani onlarca ilden geçen bir nehir var. Bütün hayat o nehrin etrafında dönüyor. uluslararası Ta bir nehir geçiyor evet, üstelik yani. tarih boyunca olduğu üzere. Irak ve Ama Suriye'den evet. devasa siyanür katıldı nehre. Miktarını tam olarak bile bilmiyoruz. Sadece Evet. tahminler. Ama canım 8 kilo bir şeymiş. Bir şey olmaz onda. Evet, Öyle dediler ama adamlar öyle söyle. değilmiş galiba. Sonuç Ama olarak. işte ne oldu, ne bitti, ne araştırma yaptılar, nasıl oldu, içiyor muyuz o suyu, kullanıyor muyuz tarlada mı, nedir, hiçbir bilgi maalesef yok. Evet, mücadelede davayla devam ediyor. Aslında buradan bir kez de bildirelim. Hukuk güvenliği programımızda ayda bir hukuki durumları toparlayan Ümit Aktaş yarın adli bu davası var. İliç'teki o altın madenindeki durumun davası görülecek Erzincan'da. Oradan bir her şey yolunda giderse bir aksama olmazsa yarın saat 9:30-10 arasında da kendisine son durumu öğrenmiş olacağız. Ondan sonra da davaya girecek zaten Ümit Aktaş. Bu şekilde takip etmeye çalışacağız durumu da. Fevkalade olumsuz gelişmelerle dolu bu açılardan ortalık değil mi? Maalesef. Maalesef ve ekonomik zorluklarla beraber de giderek artacak gibi de gözüküyor bu. Yani hem Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar hem de Avrupa ve dünyanın içinde bulunduğu koşullar faturayı daha çok doğaya ödetmek yönünde bir eğilimi geliştiriyor ne yazık ki. Avrupa'da da benzer bir şey var biraz. Türkiye'de tabii o yani geçenlerde mesela işte geçen ay Sarıkamış ormanlarına gittiğimde orada orman kesiminin 6 kat arttığını söylemişlerdi bana. Yani bunun kimi yerlerde 30 katı falan bulduğu söyleniyor orman kesiminin. Dolayısıyla bir fatura kesiliyorsa insanlık bunu ilk doğaya kesiyor bu faturayı. Sonra Aslında bütün canlılara kendine de evet, kestiği. kendine de kesmiş oluyor. Daha pahalıya ve daha ağır bir şekilde ödemek durumunda kalıyor bu faturayı. Şimdi de böyle fütursuzca yine bütün insanın insanla ilişkisinin yarattığı sıkıntıların, sorunların faturasını doğaya kesmek üzere böyle bir eğilim ve şey var ne yazık ki, konjonktür var ne yazık ki. Evet, maalesef böyle ve bence de Greta Thunberg'in dünyanın en önde gelen bilim insanlarıyla, aktivistleriyle, yazarlarıyla, ekonomistleriyle filan derlediği çok önemli kitap, iklim kitabı, The Climate Book'ta da söylediği şey çok doğru geliyor bana. Yani bu dünyadaki en önemli hikaye. Ve sesimizin bizi götüreceği en uzak noktalara kadar dört bir yana söylemeliyiz, konuşmalıyız ve daha onun da ötesinde konuşmalıyız. Bu hikayeyi anlatmamızın zamanı geldi ve belki de sonu da değiştirecek tek şey budur diyor The Climate Book'ta Greta Thunberg editörlüğünü yaptığı ve birkaç da makalesinin bulunduğu kitapta. Bunu takip etmeye var gücümüzle devam etmeliyiz diyelim ve bitirelim isterseniz. Evet. Peki, hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.